zit de bas wel even uit, hoor. Ik heb mijn bas uit, Michel. Tering jantje, hoor. Ik denk dat het zijn ervan. Kies. Gossie manis, hoor. Hij denkt er het zade van.